知れぬパワーの前にスーパーサイヤ人を超えたトランクスさえもが全く歯が立たない。地球の運命は風前の灯火か。しかし 最後に質問がある。どうして貴様らは短期間にそこまでパワーアップできた。時間があればさらに強くなれるのか。 知るか。やってみなけりゃわからん。 可能性がないわけでもないか。いいだろう。では俺の退屈しのぎに武道大会を開いてやる。 なんとあの天下一武道会を開催するというのか。セルの異常なまでの自信で事態は急転した。悟空に迫る大決戦、新天下一武道会の謎。 Z radością będę przyglądał się panice, która ogarnie ziemian, gdy zrozumieją, że nikt nie jest w stanie mnie pokonać. Czekałem na takie spojrzenie. Bądź przeklęty! Dlaczego turniej? Dzięki Bogu żyje. Nie jest w najlepszej formie, ale żyje. Nie widzę komórczaka, a ty? Gdzieś tu musi być. Nie mógł się rozpłynąć w powietrzu. Vegeta, poczekaj. Witaj, ojcze. Gdzie jest komórczak? Jeśli o to pytasz, nie zabiłem go. Co się w takim razie stało? Wcale nie musisz się wstydzić. Jest mi przykro, że nie dałem sobie z nim rady. Był za silny. To jasne. Jak mogłeś przypuszczać, że sam pokonasz potwora? Tego nie byłbym taki pewien. Ty też zmieniłbyś zdanie, gdybyś zobaczył ich walkę. Cicho bądź, Krillan. Dobrze. Nic więcej nie powiem. Nie płacz, maleńki. Wszystko będzie dobrze. A wy? Na co czekacie? Co tak stoicie? Pomóżcie mojemu dziecku. Chcecie, by zginął? Nie martw się o niego. Nic mu już nie grozi. Na pewno? Ale dlaczego? To przerasta moją wyobraźnię. Przez chwilę Trong miał nad nim przewagę. Był znacznie lepszy od komórczaka. A jednak nie zdołał unieszkodliwić potwora. Może gdybym spędził kilka dni w tej dziwnej sali treningowej, zrozumiałbym. Turniej mistrzów sztuk walki? Zaproponował coś takiego? Nadal sobie z nas kpi. I sam weźmie w nim udział? Przecież nawet tobie nie udało się go pokonać. Gdyby Son go zakończył trening, chętnie wróciłbym do sali treningowej, żeby się trochę wzmocnić. Jak to? Nie musicie brać udziału w turnieju. Gdybym ja powtórzył trening, z pewnością pokonałbym go bez trudu. Nie będziesz sam. Jestem z wami, wystąpię w turnieju. A ty co tu robisz? Chcę się do was przyłączyć, ale najpierw musicie mnie zaprowadzić do kapsuły. Tam jest moja mama, wymyśl coś innego. Zaufaj mi, trzeba mnie postawić na nogi, na pewno wam się przydam. Co to, to nie? Co ty sobie wyobrażasz? Jesteś starym rupieciem. Nie denerwuj się, zaprowadzę cię tam. Upadłeś na głowę? Nie krzycz, sam widzisz, jak bardzo złagodniał. Nie jest groźny. Jesteś pewien? Tamte dwa cyborgi zresztą też nie były takie złe. Szkoda, że komórczak je pożarł. Wcale nie przypominały swoim zachowaniem tych z przyszłości. Wszystko się zmieniło. Poza tym nie mamy prawa odrzucać wyciągniętej dłoni. W drogę. Dzięki. Nie możemy czekać, aż Son go opuści salę treningową. Zresztą on i tak tu nic nie wskóra. Tylko ja mogę pokonać komórczaka. Muszę wrócić na górę. Yeah. Nie dam się. Bardzo cię przepraszam, tato. Byłem dzisiaj kiepski. Przeciwnie, całkiem nieźle sobie radziłeś. Prześpij się. A ty, co będziesz robił? Też się położysz? Nie. Będę sam trenował. Nie jestem taki zmęczony. Mogę ćwiczyć z tobą. W takim razie chwilę odpocznę. Przeze mnie nie trenujesz. Posłuchaj mnie, synu. Jutro czeka nas ciężki dzień. Jeżeli chcemy osiągnąć wyznaczony cel, musimy racjonalnie gospodarować siłami. Słusznie. Zjesz coś? O tak. Teraz podlejemy moje piękne kwiatuszki. Vegeta, dawno nas nie odwiedzałeś. Nadal jesteś bardzo przystojny. A cóż to za młodzieniec? Kim jesteś, przyjacielem Vegety? Miło mi panią poznać, ale... Przepraszam bardzo, czy jest Bulma? Bulma? Chciałbym z nią porozmawiać. Krilan! Założę się, że szukasz Bulmy. Właśnie otrzymałem od niej wiadomość. Jeszcze nie wróciła? Co ją tam zatrzymało? To niedobrze. Co wy tutaj robicie? Otrzymaliśmy wiadomość od Bulmy. Prosiła, byśmy przybyli tu jak najszybciej. Poza tym mieliśmy kłopoty z łącznością na wyspie. Wiesz, gdzie jest Son Gokan? On także jeszcze nie wrócił. Tego się obawiałam. Szykuje nam się turniej? Ten potwór sobie tego zażyczył. Mamy jeszcze 10 dni. Szczegóły poznamy później. Co to będzie za turniej? Z tego, co zrozumiałem, każdy z uczestników będzie musiał zmierzyć się z komórczakiem. Jest piekielnie pewny siebie. Bądźcie ostrożni. Cała ta historia brzydko mi pachnie. Podobno potwór po mutacji jest nieludzko silny. Mnie się podoba ten pomysł z turniejem. Chciałbym wam pokazać, co potrafię. To bardzo dobry pomysł. Mowa. O ile dobrze pamiętam, ostatnio wcale się nie popisałeś. Kto wymyślił turniej sztuk walki? Jestem przy tym stole najstarszy, więc powinienem wiedzieć. Ty też uczestniczyłeś w turnieju, kiedy byłeś młody? To musiało być wieki temu. Coś wam opowiem. Dawno, dawno temu organizowano turniej sztuk walki, by wyłonić raz na zawsze najlepszego wojownika. Na turniej zjeżdżali mistrzowie z całego świata. Byli szczęśliwi, że mają szansę sięgnąć po najwyższe trofeum. Pamiętam dobrze, najlepszy był 21. turniej. Son Go wtedy przeszedł chrzest bojowy. I choć dopiero pierwszy raz startował w takich rozgrywkach, wszedł do finału. Niestety jego przeciwnik o imieniu Jackie Chan był bardzo silny i Son Go przegrał walkę. Lecz 5 lat później odbył się 22. turniej mistrzów. Son Go walczył w finale z Tenshinem. Był bliski zwycięstwa. Poziom zawodników musiał być przeraźliwie niski. Zapewne dlatego i ty znalazłeś się na liście. Mylisz się. 23. turniej miał miejsce 3 lata później i obfitował w wiele niespodzianek. Chciałbym cię móc wtedy zobaczyć na macie. Nie przeszedłbyś nawet eliminacji. Wiele się wtedy zmieniło. Songo się ożenił, Szatan Serduszko występował jako Szatan Serduszko Junior, sam Wszechmogący wziął udział w zawodach. Skrył się pod ludzką postacią. Wszyscy oszaleli. Chciałem mówić o finale. W ostatniej walce zmierzyli się Songo z Szatanem Serduszko. Wtedy także stawką był los świata. Wygrał Songo, zdobył tytuł najsilniejszego człowieka na świecie. Finalement, ce fut Son Goku, le vainqueur, il fut déclaré l'homme le plus fort existant au monde. Tamtego dnia stadion, na którym odbywał się turniej, został zrównany z ziemią. Dlatego nigdy później nie zorganizowano zawodów. Ile to już lat minęło? Krillan, pomóż mi. Uwielbiam twój sposób opowiadania. To były czasy. O tak. Dlaczego Komórczak chce zorganizować turniej? Dobre pytanie. Nawet jeżeli Komórczak zwycięży, nie da mu to prawa do władzy nad światem. Mówił, że interesuje go tylko władza absolutna. Co takiego? Chce się z nami zmierzyć, by dobrze poznać własne możliwości. Chce się sprawdzić. Chce, by świat sparaliżował strach. Dodał, że jest w nim coś, czego sam jeszcze dobrze nie zna. Przeklęty Komórczak, szykują się niespodzianki. Nie ma co się martwić. Przyłożymy mu, policzymy mu kości. Oczywiście. Nawet nie próbujcie, nie dorastacie mu do pięt. Ale mnie ulżyło. Chyba na głowę upadła. Dlaczego to powiedziała? A skąd mam wiedzieć? To jasne. O ile dobrze zrozumiałam, odbędzie się turniej. W takim razie trzeba przestrzegać pewnych zasad. Słusznie. Między innymi nie wolno zadawać śmiertelnych ciosów. W takim razie nikt nie zginie. To prawda. W tej sytuacji mogę się zapisać. A ja się zastanowię. Nie jesteś aby trochę za stary? Może lepiej jednak... Jak powiada Chi-Chi, nie wolno zabijać. A więc na ziemi nadal będzie panował pokój. Poza tym możemy liczyć na Szatana Serduszko, Songa i Songokana, kiedy już zakończą trening. Nie jest tak źle. Masz rację. Chwileczkę. Jestem pewna, że Songo z przyjemnością dołączy do drużyny. Nie widzę tylko powodu, dlaczego Songokan miałby uczestniczyć w turnieju. Dla tego samego, który nam przed chwilą wyjawiłaś. Nikt nie zginie, nie ma więc niebezpieczeństwa. To mnie nie obchodzi. Nie otrzyma ode mnie pozwolenia. Ale... O ile się nie mylę, pokój nie jest zagrożony. Turniej będzie doskonałą rozrywką dla tych, którzy uwielbiają walkę. Prawda? Dlatego nie zgadzam się. Rozumiem cię. Doskonale. W takim razie Songokan nie wystartuje w turnieju. Koniec, kropka. Odbyliśmy z Songiem rozmowę w dniu urodzin Songokana i Songo przyznał mi rację. Pora karmienia. Kiedy będzie większy, będzie się dużo uczył. Chcesz, by został uczonym? Mam już tego dosyć. Banda łobuzów. Nie będziecie wciągać mojego syna w te wasze historie. Łobuzów? Jesteś niegrzeczna. Ja też jestem łobuzem? Gdzie by tu zorganizować turniej? Muszę znaleźć idealne miejsce. L- Pole walki musi być znacznie większe niż na dawnych turniejach. Jeszcze trochę. Comme je l'avais prévu. Tu będzie doskonale. Parfaitement l'affaire. Trochę tu pusto, ale resztą zajmę się później. Trzeba zawiadomić telewizję. Nikt nie zna prawdziwych motywów, którymi kieruje się Komurczak. Jak ktoś taki jak on zechce przestrzegać honorowego kodeksu turnieju? Oby tylko nie rozpętało się tu piekło. テレビで知らせるって言ったんだろ。全世界の諸君、素晴らしいニュースだ。私の開く武道大会で君たちが負けた場合、世界中の人間を一人残らず殺すことにした。次回ドラゴンボール Z 視聴率 100% 死を呼ぶセルゲーム独占生放送。